můžeš klidně to být vlez. Tenhle krásný, rychlý bourák mohl by tě snad i svést. Jen chvilku, kdyby směl, rád tě svezu, kam by se chtěl. Kolem školy můžem kroužit, tam tě každý uvidí. Všechny dívky mají zájem, všichni kluci závidí. Nenašel jsi lepší místo, takže je tam zájem. Celá se dá sklápět, moc si jízdu užijem. Tak to mě přijde všem, rád tě svezu, kam bys chtěl. Jak já vím, cizích lidí stresu, matka jistě říkává, my se kamarády stane, my jsme cizí tu a já. A sám mi stroupit směl, tak řekni, kam bys jel. Jako blesk se můžem řídit, dát všem znát jen pár. Tobě učím se i blíčky, řídit vyzkoušej si sám. To kdyby skuráš mě, rád tě svezu, kam bys jel. Kam John byl. Tak řekni, kam bys jel. Jak se jmenuješ? Bobby, já se jmenuji. Tak si užijte můj. Boom.